Zamiast chusteczek przygotujcie obcasy, bo będziemy je niszczyć. W specjalnym wydaniu Atelier znów zatańczymy do hymnów złotej ery Indie Sleaze. Kiedy, jeśli nie w weekend 20 urodzin zespołu Muchy i niedzielnego koncertu w Trójce? Przez te 2 godziny bądźmy nieznośnie sentymentalni. To było w końcu nasze życie, także to radiowe. Zapraszam w piątek o 22. Anna Gacek. Autopromocja. Trójka, Polskie Radio, zdecydowanie na dzień dobry. Minęła piąta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Nie ma mowy o zmianie na stanowisku szefa rządu, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski. Wieczorem odbyło się spotkanie premiera z klubem parlamentarnym koalicji. W rozmowie z Donaldem Trumpem Władimir Putin zapowiedział odwet za ukraińskie ataki na mosty w Rosji. Stopy procentowe pozostają niezmienione, zdecydowała o tym Rada Polityki Pieniężnej. Premier Donald Tusk spotkał się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Tematem były wyniki wyborów prezydenckich. Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda poinformowała, że w prawach członka klubu zawieszony został poseł Przemysław Witek. Chodzi o jego wypowiedź w mediach przed wyborami. Cóż szkodzi obiecać? Przed spotkaniem senator Krzysztof Kwiatkowski mówił dziennikarzom, że nie ma mowy o zmianie na stanowisku szefa rządu. Mamy premiera, który doprowadził do zwycięstwa w 2023 roku. Zwycięstwa na 4 lata, podkreślił. Dziś rano mają się spotkać liderzy koalicji rządowej. Nie będzie rekonstrukcji rządu w najbliższym czasie, powiedział wicepremier Krzysztof Gawkowski. Pod koniec maja zapowiedział ją premier. Nie będzie szybko rekonstrukcji. Ona zostanie na pewno przeprowadzona w taki sposób otwarty, bo premier będzie planował rozmowy ze swoimi ministrami. Będzie się to działo dopiero po wotum zaufania w najbliższych tygodniach, więc jeżeli miałbym opowiedzieć o pewnym czasie, w którym może się ta rekonstrukcja wydarzyć, to na pewno nie najbliższy czas, a przyszłe tygodnie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził, że rekonstrukcja rządu powinna być przeprowadzona jak najszybciej. Premier Donald Tusk podkreślił jednak, że nastąpi to po zaprzysiężeniu nowego prezydenta, czyli w sierpniu. Wołodymyr Zełenski zaproponował zawieszenie broni do czasu spotkania z Władimirem Putinem. Do tej pory Rosja odrzucała ukraińskie propozycje rozejmu. Prezydent Ukrainy gotów jest spotkać się z Putinem w dowolnym miejscu i dowolnym czasie. Wołodymyr Zełenski chce, aby wojska obu walczących państw powstrzymały się od wzajemnego ostrzału aż do czasu, gdy nie porozmawia on osobiście z Władimirem Putinem. Według Zełenskiego taka propozycja na pewno zostanie poparta przez zachodnich sojuszników Ukrainy, w tym przez Stany Zjednoczone. Rosjanie nie są gotowi do przerwania działań zbrojnych. W każdym razie rosyjska delegacja na tym poziomie nie jest w stanie o tym decydować, stwierdził Zełenski. Jesteśmy gotowi do spotkania natychmiast. Miejsce spotkania takie, jakie sobie wybiorą Rosjanie. Watykan, Szwajcaria lub Stambuł. Proponujemy spotkanie licząc od poniedziałku. W dowolnym dniu, dodał ukraiński prezydent. Zełenski podkreślił, iż liczy na poparcie tej inicjatywy przez Donalda Trumpa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tymczasem podczas telefonicznej rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem Władimir Putin zapowiedział odwet na weekendowy atak ukraińskich dronów na lotniska wojskowe w Rosji. Putin podjął dyplomatyczną ofensywę, aby zdyskredytować Ukrainę w oczach światowej opinii publicznej. Tak niezależni komentatorzy ocenili rozmowy rosyjskiego dyktatora z Trumpem oraz papieżem Leonem XIV. Prezydent Rosji miał się skarżyć na, jak to ujął, terrorystyczną działalność Kijowa. Kontenery z amunicją i bronią, które znaleziono w miejscowości Laszki na Podkarpaciu, nie są własnością Wojska Polskiego, a prywatnej firmy z koncesją na handel. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony oraz rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. To nie jest broń należąca do Wojska Polskiego, zapewnia szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dobrze, że służby zabezpieczyły, prowadzą działania. Wszystkie działania koordynuje policja i będzie wydawać w tej sprawie określone komunikaty. Wojsko pomaga w każdej tej kwestii. Ten sprzęt w żaden sposób nie należy i nie należał do Wojska Polskiego. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński mówi, że magazyn nie był zabezpieczony, a broń nie była odpowiednio przechowywana. Ta broń jest zabezpieczona. Podkreślam to jeszcze raz, ta broń nie należy do Wojska Polskiego, nie była w zasobach polskiej armii. Z tego, co się orientuję, to jest to broń przeciwlotnicza, to są pewnego rodzaju wyrzutnie. Komunikat wydała też prokuratura okręgowa w Przemyślu, która informuje, że śledztwo w sprawie znalezionej broni trwa od 27 maja. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Ekonomista Grzegorz Ogonek uważa, że na obniżkę stóp członkowie Rady mogą się zdecydować za miesiąc albo dopiero jesienią. Trudności z prognozowaniem wynikają z niejednoznacznych informacji z gospodarki. Jedna rzecz, która pozostaje trwała od szeregu kwartałów, to jest to, jak ciasny jest rynek pracy w Polsce. To znaczy, jak ciężko jest znaleźć pracownika przy jednoczesnym wysokim wzroście płac. I to jest czynnik w zasadzie inflacjogenny. Z drugiej strony, dane o tym, jak szybko zmieniają się ceny, które widzą konsumenci, no w ostatnich miesiącach raczej potrafiły wciąż zaskakiwać w dół. Do tego dochodzi kwestia obniżki cen gazu, która wejdzie w lipcu. Kwestia, że prawdopodobnie pod koniec roku też ceny energii będą zamrożone. Zdaniem ekonomisty do końca roku można się spodziewać więcej niż jednej obniżki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacja taka jednoznaczna, to stopy dzisiaj mogą być też mokre, bo będzie padać, będzie grzmieć i będzie błyskać. Czyli proszę Państwa, czekają nas ponownie zaburzenia w całym kraju, czyli tak zwane wyładowania atmosferyczne, chwilowe, bo momenty ze słońcem też będą się, co cieszy, nam trafiać. No taki pogodowy przekładaniec, krótko mówiąc, ciepło. To najważniejsze, od 17 stopni nad morzem do 26 w Rzeszowie. W stolicy maksymalnie 23. Coś mi świta. Tuż i będzie dokładnie 6 minut po piątej. Jest Trójką też, proszę Państwa, goło i wesoło. Włącz Trójkę i rób co chcesz. To zgodnie z naszym hasłem na waleta też można. A w karcie trójkowych atrakcji, na przykład jutro w nocy, aktor, ale też reżyser Arek Jakubik i wokalista, muzyk, też umie goło i wesoło. To jutro w Trójce pod Księżycem. Tymczasem Trójka oby pod słońcem. Na dzień dobry. I my z Państwem do szóstej. I Olga Szućko, i Michał Żołądkowski. I dzień dobry. Błękit Martini Pois, a policja to, proszę Państwa, może capnąć, jak się formalności nie załatwi, nie dopełni, chcąc pomykać motorowerem. A co w takim razie z rowerem elektrycznym? Czy trzeba tak samo, co z OC? To jest proste, przezorny, zawsze ubezpieczony. O tym też Państwu opowiemy dzisiaj około 6.40, czyli oczywiście zapraszamy do trójki. Najlepiej niezmiennie mieć trójkę włączoną, to wtedy więcej wiadomo, też takie informacje praktyczne. Tymczasem w coś mi świta, na dzień dobry, na takie dźwięki, że od razu staje się zdecydowanie przyjemniej. Klasyka disco. My, nietykalni tutaj, no to też z tego fantastycznego filmu. 46 lat temu Earth, Wind and Fire zaprezentowali swój 9 album, czyli I Am. 22 minuty po piątej, Amy Winehouse do porannej kawy w Trójce. Wczoraj, proszę Państwa, Liga Narodów, no świetny mecz Niemcy-Portugalia. 1-2 finalnie, czyli Portugalia już w finale, a kto dołączy, Hiszpania czy Francja? Tego dowiemy się dzisiaj późnym wieczorem, a jak Francja, no to przede wszystkim tenis. Nasza dziewczyna z Sabalenką dzisiaj w półfinale powalczy, czyli od 15 kibicujemy Idze. O wszystkim, co w sporcie i na trawie, i na mączce, pod siatką czy pod koszem, to też oczywiście Państwu powiemy po 7, po 8, po 9 w naszych serwisach sportowych. Tymczasem z Nowego Jorku, konkretnie z Queens, 23 lata temu zmarł Didi Ramon, czyli basista tej legendarnej grupy. No to słuchamy Ramons. No jednocześnie jest to podpowiedź, jaką kurteczkę dzisiaj przywdziać. In the October with a steamboat, ancient goblins and wow alone, come at the grand line making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cool wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, the picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. My life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life. Not again. początek nawet już nie wiążę końca z końcem. Nalewam już wino, to wij sobie. Wszystko się zmieni, jestem pewien. Drzwi nie zamykam na klucz. Po prostu wiem, że się wkrótce znajdziemy. Już dziś cię kocham, już czuję twój oddech. Autopromocja. Ja jestem wypas, powiedział jeden stworek. A ja popas, dodał drugi. Ich życiową pasją było doznawanie przyjemności. Dzień dziecka w Trójce! Adam Sobieraj, Pisia Gongolina i najlepszy przyjaciel człowieka. Pewnego dnia postanowiła znów wyruszyć z sekretnego zakamarka. Tym razem, by to coś albo tego kogoś znaleźć. Wystąpią ludzie Trójki. No to jest magia po prostu. Pisiu, znów się spotykamy. Jak miło cię widzieć. Wykrzyknęła średniego wzrostu postać. Muzyka Piotr Salaber. Jutro od rana do wieczora. Zapraszamy. Jagoda. Borys. Maksymilian. I Gustaw. Tłuste paluszki. Autopromocja. Trójka Polskie Radio, jest 5.30, jest również Agnieszka Drozdce, czyli serwis Trójki w wersji mini. Rosjanie w nocy zaatakowali Charków na wschodzie Ukrainy. Drony i rakiety uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. 17 osób, w tym dwoje dzieci, jest rannych. Agencja Reutera przypomina, że w trwającej od ponad 3 lat wojnie położony 30 km od granicy z Rosją Charków jest częstym celem rosyjskich ataków rakietowych i dronowych. Dziś ponowne spotkanie liderów koalicji rządowej. Mają rozmawiać m.in. o usprawnieniu prac, tak by przyspieszyć działania. W środę, 11 czerwca, w Sejmie odbędzie się dyskusja i głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Znany brazylijski komik Leo Lins został skazany na 8 lat więzienia za naśmiewanie się z różnych grup społecznych. Sprawa dotyczyła skargi na występ Linsa, który na kanale YouTube miał ponad 3 miliony wyświetleń. Komik szydził m.in. z seniorów niepełnosprawnych i osób otyłych. Sąd w São Paulo orzekł, że komik przekroczył granice wolności słowa. Oprócz kary więzienia, sędzia orzekła wobec niego karę finansową i odszkodowania dla osób, które wskutek żartów Linsa doznały szkód moralnych. Więcej informacji w serwisie o 6. Dobra, to teraz pełna poważka, jeżeli chodzi o to, co w pogodzie, ale też w wersji mini, w tak zwanej pigułce na dzień dobry. Czasem słońce, czasem deszcz, burze również. Najcieplej w Rzeszowie 26, najchłodniej nad morzem 17. 29 do 6, Trójka, rób co chcesz, dobre nastawienie, to i od razu dobrze się robi. I to już na starcie. Bonifacy, Igor i Jakub dostają życzenia, takie od nas do potęgi trzeciej. Bonifacy to również takie życzenia niezmienności tych kocich ruchów. Coś mi świta, proszę Państwa, mamy start dnia, morning show, no i to też adekwatny tytuł, In the Morning. Everybody just looks the same, but then last night was so much fun. And now your sheets are dirty, the streets are dirty too. But you never look back over what you've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. In the morning, you know we won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be alright. The boy can't help it, it's not his fault. Just a dangerous, dangerous age. Then every night is still so much fun. And you're still out there, darling, clinging on to the wrong ideas. But I never regret anything I've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. In the morning, you know you won't remember a thing. You know you won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be over. Thank you. 22 minuty i będzie punktualnie 6. Niezmienne dobre nastawienie na program Trzeci Polskiego Radia. Hasło na dziś. Niektórych pięknych ścieżek nie można odkryć bez zagubienia się. O, zdecydowanie tak. Czasem to pomaga odnaleźć się w tej piękniejszej rzeczywistości, czego Państwu życzymy. Poć piękna, tak przy okazji, nasza piłkarska, no niebawem Mistrzostwa Europy. Jak tam nasze dziewczyny, jak z formą, to o tym też Państwu z pewnością powiemy. Po 6:00. Zapraszamy do Trójki niezmiennie. Pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. A, tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. Sobie serca, uciszmy w sobie zło, I nie wierzmy tym, którzy mówią, miłość kiedyś się kończy. Jak tak, frunce świat, wiatr niech rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. Tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy 6.14,5 minuty. Wilki, proszę Państwa, będzie dziś padać nic śmiesznego. Ja tu na deszczu wilki jakieś. To tak mimo wszystko, jednak z uśmiechem na dzień dobry, tak trójkowo-filmowo można powiedzieć. Za moment zagramy na bosaka, ale nie w kontekście Konfederacji, tylko no tak w kontekście stóp komfortu, stóp Zakopower, czyli też przy okazji bułecka na śniadanie. A na to drugie śniadanie polityczne, które serwujemy przecież codziennie o 8.13. Dziś nie Konfederacja, lecz Polska 2050, trzecia droga bez uników. Właśnie dzisiaj w programie trzecim Ryszard Petru. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I dopiero zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów. Pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów. Pójdę boso, dzisiaj do zawsze. Święty spokój daj sobie, a wy mnie wszyscy zostawcie. Te łąki i cisza, oddycham prościej, znikam, przysięgam, że z miasta ucieknę na długie lata. Ale dzisiaj już kroczę, bo są po zimnej rosie na moich olikach róż. Oddech znowu jakby głęboki na 100 metrów, a ja dziś kroczę, bo są po zimnej rosie. To jest mój codzienny zryw. Oddech znowu jakby głęboki na 100. Przysięgam wam, że to dopiero początek. Wiatr układa mi włosy jak chce, konturuje mnie słońce. Bo zawsze od dzisiaj nastawiam radio na ciszę. Wyjeżdżam gdzieś z miasta, w najbliższym czasie nie wracam. Na szczęście dzisiaj już kroczę, bo są po zimnej rosie na moich polikach róż. Oddech znowu jakby głęboki na 100 metrów, a ja dziś kroczę, bo są po zimnej rosie. To jest mój codzienny zryw. Oddech znowu jakby głęboki na 100. Takie to urocze, że do samego końca, żeby nie uronić nawet kropelki. 8 minut do 6, poranna rosa, to też jutro rozwiniemy ten temat rosy bardziej nocą w Trójce pod Księżycem. Mamy słowa klucze, które otwierają też drogę do większej kreatywności. Art jutro od północy, a po 6 dzisiaj, tak około 7.40, opowiemy też Państwu o okręgach wyborczych, tak w liczbach, przełożenie mieszkańców na ilość mandatów. Jacek Frenzel, autor, mówi, że koło tego tematu to nie można przejść obojętnie. Niezmiennie zapraszamy do Trójki w imieniu Roberta Grzędowskiego, który już nadciąga. To my dziękujemy. Do usłyszenia do jutra, chociaż Natalia Przypuszcza akurat zaśpiewa, że do zobaczenia. Olga Szućka, Michał Żołądkowski. Udanego dnia. Znów płyniemy do przodu, ramię w ramię. Hej, co za ulga, że mam cię tu. Już minęły torsje i sztormy najgorsze, ocaleni, choć padam z ust.